Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Hát szervusztok, kedves részvényesek, én Kis Kálmán vagyok, a fő részvényesek éppen távol vannak. Robi érkezik befelé a stúdióba, és valamikor majd felhívjuk telefonon, de hát lehet, hogy meg is érkezik, mire mi felhívnánk telefonon. Vendégem a stúdióban Csikeder Péter. Sziasztok, és te ki vagy? Én Kis Kálmán vagyok, mint mondtam az elején. Mondtad? Igen. Tényleg? Igen. Biztos a terem akusztikája zavart meg. Fogunk ma beszélgetni sok mindenről, vannak természetesen bejátszók. Fogunk beszélni bortámogatásról, az EU bortámogatási koncepciójáról, hogy így mondjam, és fogunk beszélgetni abortuszról is, aminek különösebb aktualitása most nincsen, de ez egy elévülhetetlen téma, azt gondolom. Hát ez már a műsor bizony, és a műsornak a kezdetén itt az alkalom, hogy fölhívjuk a figyelmeteket arra, hogy az Európai Unió ki akar babrálni velünk, legalábbis a boros gazdákkal, hogyha valaki szereti a bort, félti a magyar bort, vagy egyáltalán szereti a külföldi bort, de nem feltétlenül szeretné azt, hogyha a magyar boros gazdák tönkre mennének, vagy nem szeretné azt, hogy teljesen tönkre menjen minden magyar, hogy mondjam, Magyarországon specifikus, vagy Magyarországon jól menő, jól prosperáló és komoly hagyományokkal rendelkező ágazat, akkor az hívjon minket, írjon nekünk 06 30 30 30 88 1 20 06, hogy is van, mennyi a matásszámunk? Hát, ez egy kemény kérdés. 22 34 88 1, hívjatok minket, írjatok nekünk, és akkor meg lesz az alkalom arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Az SMS számunk 06 30 30 30 88 1, így van, bizony. Így van. Na, akkor erre írjatok, hogyha egy mód van rá, és akkor ezeket a dolgokat meg fogjuk tudni vitatni. Mit hallottál te konkrétan az Európai Uniónak erről a borszabályozásáról? Nos, hát az Európai Unióban jelenleg az a helyzet, hogy túltermelés van borból. Ezt a túltermelést Franciaország, Olaszország és Spanyolország idézi elő, és az EU, hogy visszavesse, visszavágja ezt a túlzottan burjánzó bortermelést, elkezdi támogatni a szőlők kivágását. De nem ám Franciaországban, vagy Olaszországban, esetleg Spanyolországban, hanem a kelet-európai régióban. 2,5 milliárd eurót szánnak erre, hogy a gazdákat arra vegyék rá, hogy elkezdjék kivagdalni a szőlőiket. Ez érdekes, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor azért sokaknak a fejében felmerült, hogy azért ez a mi csatlakozásunk ez nem lesz teljes. Tehát azért lesz EU, és azért lesz EU-b. Tehát tudod, mint ahogyan az Orwellnek a regényében, minden állat egyenlő, de bizonyos állatok egyenlőbbek a többieknél. Hát ilyen módon így sokan azt vetették fel, hogy az Európai Unió is, hát hogy mondjam, az Európai Uniónak is lesznek külső körei, meg belső körei, és ahányszor ez elhangzott, Kovács László annyiszor mondta el újra, hogy nem. Nem és nem. Az Európai Unió egy, egységes és oszthatatlan. Az Európai Unión belül mindenki teljes jogú, az Európai Unió mindannyiunk érdekeit szolgálja. Az Európai Unió egy közös nagy platform, egy érdekvédelmi szövetség, és annak érdekében, hogy az itt élők, az itt gazdálkodók, az itt munkát vállalni kívánók, azok jól járjanak, azoknak az érdekeit tekinti. Tehát, hogy így ennek a tükrében konkrétan, amit most előadtál, mintha nem így lenne ez teljesen. Ja, hát az de, nem, de így van, mert én meg azt olvasom, most, hogy beleszólok, hogy mindenki kivághatja a szőlőt, aki akarja, csak akik szegényebbek, azok szívesebben vágják ki, mert végre pénzhez jutnak. Tehát az esélyek azok egyenlők, a feltételek nem azonosak. Mert aki szegény, az hamar akar pénzhez jutni. Várjunk csak, támogatja az Európai Uniót, a Unió azt, hogy kivágd a szőlődet? Hát amikor túltermelés van valamiből, akkor a túltermelést csökkenteni kell. Na de hol kell csökkenteni? Bárhol. Nem bárhol, hanem Kelet-Európában. Nem, ezt nem mondja ki az EU. Nem, arról van szó, úgy magyarázza, a külügyminisztérium honlapján található leírás úgy magyarázza ezt, hogy növelni kell a versenyképességet. Tehát, hogy jobb minőségű borokat kell előállítani, és hát ahol pont, ahol a túltermelés van, ott jó minőségű borok vannak, míg például a magyar és a közép-kelet-európai borok nem annyira jó minőségűek, vagy legalábbis nem annyira ismertek. Tehát azok számítanak mondjuk így gyengébb minőségű bornak, és hát hogy kevésbé eladhatónak, akkor így fogalmazom. Igen, igen, az eladhatóság számít. Tehát a okai bor kevésbé adható el Nyugat-Európában, mint valamelyik francia vagy spanyol, egyszerűen azért, mert rosszul van bevezetve a piac. Hát ez biztos, hogy a bor minősége miatt van? Megint csak nem a minőségről van szó, az eladó. Hanem a marketingről van szó megint. Mi másról lenne szó, mint a marketingről? Nem olyan jó a marketingje. Nem költöttek rá annyit, nem olyan régen ismert, meg különben is valahonnan a Balkán tájékáról jön. De soha nem jó marketingérv. Akkor hát az Európai Uniónak mi a következtetése egy ilyen szituációban, hogy túltermelés van, a gyengébben marketingelt borokat, azokat föl kell számolni, ugye? Még egy ilyet nem mond az EU. Az EU azt mondja, hogy aki ki akarja vágni 2010-ig vagy 2013-ig, erről vita van. A szülőtőkéket, az nyugodtan vágja ki. Ebben ő pénzzel támogatja. Ebben ő pénzzel támogatja. De egyébként ez teljesen logikus. Egy, én utálom a bort. Kettő. Aha. Kettő. Mi lenne akkor, hogyha a bortermelés helyett mondjuk alapvető élelmiszerek termelése folyna? Jó minőségben. A Krisztus vérére azt mondod, hogy az nem alapvető. Én azt mondom. Alapvető élelmiszer a kenyér, a tej, a víz, a jó minőségű víz, tehát hogy azt tisztítani kell, és így tovább. Tehát persze haszon szempont, akár lehetne akkor ezért heroint is tenyészteni, szóval... De itt nem teljesen erről van szó. Egyébként elvi szinten én egyet tudok érteni abban, hogy a kábítószerek sorában az alkohol az bizony egy kemény drog. Egy kemény drog. Ugyanúgy, mint a heroin. A heroin is egy kemény, fizikai addikciót okoz, nagyon-nagyon súlyos tünetei vannak. Olyan mértékűben. A szatnál az igen, de szóval... Hát a bor esetében is csak a mennyiség a kérdés. Azt lehet mondani, hogy a bor a bevezető drog a Szatmári Szilvához. Jó, szóval csak azt akarom mondani, hogy ha valamiből túltermelés van, nem az enyém csillagítés, tehát ha valamiből túltermelés van, akkor a túltermelést meg kell szüntetni. A túltermelés megszüntetésének legegyszerűbb módja az, ha nem termelnek belőle többet. És ezt lehet ösztönözni. Lehet ösztönözni. Ja, csak hogy hol ösztönözzük? De még egy hol ösztönözzük? Ott, ahol kevesebb pénzt költünk marketingre. Tehát nem az történik, hogy előirányzunk sokkal nagyobb marketing keretet, vagy sokkal nagyobb marketing támogatást azoknak a boroknak, amely borok kevésbé jó minőségűek, hogy megteremthessenek egy versenyt, egy egészséges versenyt a jobban marketingelt borokkal. De nem ez történik, ugye? Hanem az történik, hogy a gyengébb marketingű borokat, azokat célzottan támogatva szüntetjük. Most meg is nézzük ki. Támogatás. Hát hogyan lenne, most beszéltél róla? Na azt mondom, hogy aki ki akarja vágni. De az a külügyminisztérium honlapján ez olvasható, egy bizottság fog dönteni. A bizottsági reformintézkedések szerint a kivágási program és a kivágás támogatási szintjét úgy állapítanák meg, hogy ez a nem versenyképes termelők számára ösztönzést jelentsen az ágazat elhagyására. Tehát ezt így kell szépen megfogalmazni, igazából itt szó nincsen arról, hogy Kelet-Közép-Európában ne folyjon semmilyen termelés, legyünk mi csak rabszolgák. Tehát ilyenről senki nem beszél. Jó, nézzük a dolgot úgy, hogy... De ha jól akarsz járni, akkor majd tapa. Ilyenről senki nem beszél, csak az EU. Várjál, nézzük másnak a dolgot. Tegyük fel, hogy van két áruház egymással szemben. Az egyiknek jól megy, a másiknak rosszul megy. Különböző okok miatt nagyjából hasonló termékeket árusítanak, de az egyiknek jól megy, a másiknak meg rosszul. Uh-huh. Na most ilyenkor általában hagyják, hogy akinek rosszul megy, az önmagától dögöljön meg. Na most mekkora kegy az, ha még meg is segítik, azt mondják, hogy te úgyis megdöglenél, de adunk egy kis pénzt neked, hogy hagyd az Istenke szerelmére, hagyd már abba, hát úgysem tudsz áruházat csinálni, hát nem veszed észre. Szóval mi ebben a rossz? Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnököktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. A borrendtartás alapos reformját kezdeményezi az Európai Bizottság. Az alapprobléma a fogyasztás folyamatosan csökken az EU-ban, miközben az amerikai, a dél-afrikai és ausztrál konkurencia egyre erősödik. Vágd ki a szőlőtőkédet, menj hamarabb nyugdíjba, vagy exportálj, exportálj. Dióhéjban ez a lényege annak a javaslatcsomagnak, amelyet júniusban ismertetett az EU mezőgazdasági biztosa, s amely az év végén vagy a jövő év elején jogszabálytervezet formájában is megjelenik. Brüsszel az unió szőlőművelésre fordított területének 12%-át 400 ezer hektárt számolna fel 5 év alatt. Ezt önkéntes tőkekivágással érnék el, amelyre a termelők legfeljebb 2,4 milliárd euró, azaz 670 milliárd forint támogatást vehetnének fel. A fürdővízzel ne öntsük ki a gyereket is, radikális reform kell, de normális ütemezéssel, a sokkterápiát elkerülve, figyelmeztetett Tabajdi Csaba, euró képviselő, MSZP. Az EP mezőgazdasági bizottságának magyar tagja a bizottsági tervezet kapcsán. A politikus állítja, a versenyképesség nem a szőlőbirtokok nagyságától, a borászatok kapacitásától, hanem azok technológiai és piaci integrációjától függ. Hamis a tőkeerős világcégek és a kis családi gazdaságok szembeállítása. A családi gazdaságok is sikeresek lehetnek, ha minőséget termelnek és ha összefognak, integrálódnak, mint például Ausztráliában, mondta. Amikor József Attila azt mondta, hogy döntsd a tőkét, ne siránkozz, akkor én azt gondolom, hogy nem a szőlőtőkére, nem a saját szőlőtőkénkre vonatkozott ez, bár akinek az egyetlen tőkéje a saját szőlőtőkéje, azt úgy tűnik, hogy a még nagyobb tőkések támogatják abban, hogy kicsiny tőkéjét felszámolja, pusztán azért, hogy az ő kegyelem kenyerükön, vagy kegyelem, kegyelem szőlőjükön éljen. Mi az a szőlőveszőkön nektár csepegtetni? És nektár csepegtetni a kelet-európai bugrisoknak, hogy majd abba hagyják a termelést, és megszűnjenek tőkésnek lenni saját tőkéjüket felszámolva? Haló, haló, telefonhívásunk van. Volt. Nincsen telefonhívásunk, vagy mégis? Haló, haló. Még sincsen telefonhívásunk. Az igazság, hogy még nem laktuk be ezt az új lakot, amelybe beköltözött a rádió, itt az óbudai hármas határhegyen, azért én olvasok SMS-eket, csak azért, hogy megőrizzük az interaktivitást. Bemutatkoznátok? Még soha nem hallottam ilyet tőletek. Puzsér Róbert vagyok, jó napot kívánok! Kiskálmán vagyok, én bemutatkozással kezdtem. Csékálár Péter, én is azzal kezdtem, sőt mondtam a Kiskálmának, hogy mutatkozzon be. Akkor ti már kétszer bemutatkoztatok. Én már vagy negyedszerre mondom el, hogy Kiskálmán vagyok, de jó. Természetesen a hallgatók szolgálatában állunk. Sziasztok! Jó a műsor, csak az a baj, hogy nem fog semmi se változni, bármennyit is káromkodunk. Ádám. Dehogy nem fog, hát kevesebb lesz a szőlő, hát ez a cél, nem? Aha, meg a abszolút, bor. Abszolút, ez kevesebb lesz a bor. Nem, kevesebb legyen a bor itt. Várj, pont az a lényeg, hogy mindenben szoruljunk be hozatalra. Ez az, ez számít. Mindenben. Minden téren. Most jött egy ötletem. A napokban jártál piacon? Láttad, mennyibe kerül a csemeges szőlő? Mi van akkor, hogyha a kivágott borszőlő tőkék helyett csemeges szőlőt termesztünk például? De nem tudunk, mert nincsen annyi, a napsütéses órák száma Magyarországon nem akkora, mint Spanyolországban, meg Olaszországban, meg Görögországban, ahol csemeges szőlőt termesztenek, nem alkalmas. Miért van az, amikor én gyerek voltam, az elég régen volt, akkor se spanyol, se görög, se albán, se ausztrál, se román szőlőt nem lehetett kapni a piacon, csak magyar szőlőt, csemeges szőlőt, és elég volt. Világos, elég volt, mert az a Kádár rendszer volt, amikor elég volt a Trabant, akkor elég volt a Szokor rádió, akkor elég volt a Kádár rendszer viszonylatában azok finom szőlők voltak, szerettük, hát a banániráltunk sorbát, a finom szőlő a szánkban szétmálott, és elélveztünk tőle. De most, amikor akkora szőlőszemeket kapsz, ami görög szőlőből, meg spanyol szőlőből, hogy akkora, mint egy kisebb szilva, nem fogod tudni eladni. Tehát ez nagyon nagy fokú nagyítás, de olyan úgy viselkedsz, mintha Kádár János lennél, aki kilépett a sírjából, és azt mondja, hogy... Az lehet, hogy jó, de mondjuk ezek a nagy szemű szőlők nem finomak, ezt tegyük hozzá. Tehát én mindig azt várom, hogy megjelenjen a magyar szőlő, ami fizésen szomatos. És mondjuk, hogyha 40 forint lenne egy kiló magyar csemeges szőlő, akkor fogadjunk, hogy a többség nem a spanyolt vásárolná meg. De nem finom, és megfulladok, akkor a magja van az olasz szőlőnek. De lehet, hogy a többség ezt vásárolná meg Magyarországon, de nem tudnád jól exportálni. Tehát, de nem is akar, minek kell exportálni azt, amit idehaza el tudok fogyasztani? Most már Csurka István-szerű kezd lenni a kommunikációd. Ez a Kádári Csurka. Miért is kéne exportálni? Miért is kéne? Tehát, hogy így világos, a hogy ilyen piac mondom, az miért nem piac? Miért ne lenne piac? Csak amikor arról van szó, hogy te egy olyan termelő vagy, aki a belföldi piacon a külföldi konkurenciával versenyez, a külföldi piacokat pedig átengedi a külföldi konkurenciának, akkor hogy is mondjam, hát jó. Hosszú távon a globalizáció keretei között, hát hogy is mondjam, jó, nem igazán versenyképes. Akkor erre mondok egy példát, ugye van most egy ilyen mozgalom, hogy vásárolj a termelőtől. Uh-huh. Szerinted, ha már a szőlőnél tartunk, a csemeges szőlő kinél olcsóbb? A nagy áruházi láncoknál, Vagy az őstermelőnél? A nagyáruháznál olcsóbb, mert a nagyáruház az annyiért tudja átvenni az őstermelőtől, amennyiért az őstermelőnek nem érdekel adni neked. Mert az őstermelő azzal, hogy berakodja az egészet egy kis furgonba, és fölhozza Pestre, és kiáll a nyugati pályaudvar, a nyugati pályaudvar előtti parkolóba, és eladja a szőlőt, már többet költött rá, mint a Tesco, amikor megvásárolja és jól gyereket. Mi van akkor, ha én elmegyek az őstermelőhöz? Szerinted kinek adja olcsóbban? És te elmennél, badacsonyba egy kiló szőlőért? De hát ez neked nem vicceljél már, de ne vicceljél már, szeretnél egy kis szőlőt tenni este, mert tudod jól, hogy vettél már májas kenyeret, tudod mi ezt a borjú májast, és ahhoz a szőlő milyen finom. Nem magyar borjúból. Nem magyar borjúból, és akkor ezért elmész badacsonyba egy kiló szőlőért. Én csak feltettem a kérdés, hogyha elmennék badacsonyba, akkor nekem adná-e olcsóbban a badacsonyi szőlőtermelő a szőlőt, vagy az áruházi láncnak? Hát annyira adná oda neked, amennyire az áruházi láncnak, mert olcsóban nem tudja adni. Az áruházi lánc a legalacsonyabb pénzt fizeti neki ezért. Fogadjunk, hogy nekem drágában adná. Valószínűleg még drágában adná, mert nem vennél belőle két teherautónyit azért. Ezt értsed meg. Egy kilót vennél, és azt nem tudja annyiért adni, mintha két teherautónyit vennél. De nincsen igazatok, mert hogyha lemész valami borvidékre, és beülsz egy pincébe, ott ingyen a szádba tolják a bort, kóstoltatnak, és utána olyan áron adnak, mondjuk ilyen tokai borvidéken olyan áron adnak a szukat, amit te boltban nem kapsz meg, tehát fele annyiért, harmad annyiért adják. Mikor voltál ilyen borvidéken, mert ne haragudj. Két évvel. Hogy így elnéznek, rendszeresen játsz. Szóval elmondom a nagymamámnak az esetét, néhány nagymamámnak, aki borászkoz vásárolt az őstermelőtől. Bement a ki volt téva kapura, hogy barasz kapható. Nagymamám bement, és közölte, hogy tetszik neki ez a barasz, de nem az kéne neki, ami a földre lepotyogott már, hanem neki a fáról szedjék le. És megkérdezte az őstermelő, hogy mennyit kér, hölgyem, egy kilót, és leszedte neki a fáról. 1900 hányat írtunk? Keveset. Keveset is fizetett érte. Keveset fizetett, keveset írtunk. Hát ez általában így megy. Szóval azt mondom csak mondani, hogyha valaki el akarja adni a termékét úgy, hogy azért nagyjából reális összeget kapjon, akkor lehet, hogy nem az a jó megoldás, hogyha külső piacra megy ki. Hát kicsiben nyilván nem, de ha kicsiben maradok, kicsiben játszom, akkor a multik szétfognak szedni engem ízeimre, és az Európai Unió hathatós támogatásával, hát ezt látjuk. De itt van egy csomó SMS, azért hadd olvassam. Hallgassunk bele. Nyugatiak, igyátsak a francia bort, én maradok a magyar bornál. Pedig a magyarból lehet, hogy nem annyira minőségi, nem? Jaj, ez nem igaz. De most nem tök könnyű. Az egész borsznobizmust annyira nem bírom. Tehát, hogy ez a lötyögtetése a bornak, meg a szagolgatása a bornak, meg a teljesen nyilvánvaló. Érted a savgerincet, tudod? Ez teljesen nyilvánvaló, hogy a tablettásból a legjobb a sarki csehóban. Frissé vizesítve, vagy mondjuk a viceházmesternak. Jó, én azokat a rövid italokat szeretem, amikre már a nevét sem lehet ráírni, mert abból komoly perek lennének. Tehát az ilyeneket, hogy vodka, például egy rom, vannak ilyen italok. Komolyan, ilyen kis üvegbe lehet kapni. Vadászkeserű. Tehát én igazából így, és így elolvasod, hogy mi van benne, és nincsen benne semmi természetes anyag. Tehát kizárólag vegyi anyag, de ilyen vegyi etil van benne, meg esetleg víz. Jó esetben víz. Ez például kezdik étani az EU. Hogy nem szabad pancsolni, és ettől... Ezért nem lehet berúgni 300 forintból most már. Köszönjük EU! És ettől a neves kannás alföldi borok termesztői eléggé késébe vannak esve. Mert hogy, ja igen, ezek a homoki borok, ugye? Homoki, igen. Nem szőlőt láttak, hanem homokot. Sziasztok! Ugyanaz a helyzet a szabolcsi almafákkal, csak ott még pénzt se adtak. Hát nem ezt mondtam? Ezt mondja a nyíregyházi hallgató, igen. Tokajban kenyérgabonát kellene termelni szőlő helyett? Ezt komolyan gondoltátok? Elhangzott ilyen? Azt mondtam, hogy alapvető élelmiszereket érdemesebb termelni, mint szőlőt. Igen, de Tokajban mit csináljanak? Záratolajozzanak? Vagy mit csináljanak? Nem tudom. Mit csináljanak? Nyissanak kupleráit? Vagy mit csináljanak? Mondjuk milyen antialkoholisták vagyunk, a mustig lehessen elmenni. Akkor aztán vége. Tehát azzal föl is számoltuk a magyar borászatot. És képzeld el, mondjuk világhírű. Én nem szeretem a bort, és ezért aztán az édes borokat szeretem, mert hogy így, aki szereti a bort, az... Mint a sajok, igen? Az igen, az köztudottan... Hát igen, ez az mentolos, cigi, édes bor, tudod? És... meg Béliz. És erre mondja a borsznob, hogy a bor az fehér és száraz. az összes többi az ilyen pancs és a nőknek való, meg az olyan, hát hogy is mondjam, zavaros szexuális identitású figuráknak, mint én. Tehát így, arról van szó, hogy én az édeset szeretem, kifejezetten az édeset a szeretem. A világi fél édesre azt mondja, hogy az pancs. Nem, kifejezetten a száraz fehér bora bor, ezt mondja. És én meg egész az a de nem az íze miatt, gyerekek, nem az íze miatt, hanem azért, mert a száraz borból lehet sokat inni. Tehát, hogyha sok bort iszol édesből, akkor biztos, hogy hány ingered lesz egy idő után. Na, jó, mindegy, én ezt szeretem, és én a tokai asszút kifejezetten szeretem. Én az ilyen csemegeborokat szeretem, amit ilyen mazsolaszőlőből csinálnak, az olyat, mint a tokai asszú, szerintem a zseniális, az olyat, mint a portói, az olyat, mint a malaga. Vannak ilyen görögborok, ilyen nagyon-nagyon finom édesborok. Látod, már a göröggel jössz, látod? Ja, de hát ezek egy csoport, tudod. Figyelj, ettél már tokai szőlőt? Tehát nem a bor, a szülőt ott a szülőt. Nem jártam a termelőnél, hogyha ez a kérdés. Most már csak én nem jártam három közül a termelőnél. Nagyon finom. Aha. És nem kell bor csinálni belőle. Aha. És nagyon finom. Nem kell megvárni, amíg megpenészedik, és nagyon finom. Miért megpenészedik, amikor bor csinálnak belőle? Hát az asszusodás az azt jelenti, hogy pimposod. Jó, ezt erre nem vagyok kíváncsi. Ez ne fosszál meg az illúzió itt, jól lesz. Most külön kell mezitál vízatlábbal a pésben. Ne, hagyjuk inkább. Én azt mondom, hogy utálom a bort, csak tudom, hogy hogyan készül. Aha. Az nem baj a tudás, ugye? Nem, szó sincs róla. Figyeljétek meg, hogy mi leszünk az elsők, akik kivagdaljuk a szőlőt, mert mi megtehetjük. Ez így a Máté. Én találtam az interneten egy honlapot, ami a termelőknek szól, a termelőkről, és ott élénk érdeklődést mutatnak a termelők már most a támogatások iránt. Uh-huh. Tehát az igazság, hogy itt elég volt bedobni a dolgot, és már is. Én attól félek, hogy egy idő után ez nem fog működni, mert a szőlő, mint a gyom fog elterjedni, és termelődik önmagától. Nem a pipas lesz a gyomnövény, hanem a szőlő. Van itt egy csomó SMS, atya úristen, de kezd már a fejünkre nőni. Egy kicsit uncsi ez a szőlő körüli pénzezgetés. Támogatták a telepítést, most fizetik a kivágást. Ez biztos demagóg, de ezeknek a pénzeknek más helyet kéne nézni. Egyetértünk. Igazából az egész ennyi. A nagyszemű szőlő finom, csak meg kell hámozni. És biztos, hogy kimagozni. És biztos, hogy csak egész picit gén manipulált. Bár ez mindegy, mert úgyis megfulladsz a héjától. Persze, együnk táptalajos holland uborkát, savanyú spanyol almát, híglöty francia bort, járja kombinón, Volvo buszon. Zárjunk be mindent, szeretem a magyar zamatos gyümölcsöt, az egri lánykákat. Egri leánykát, ez egy bor, nem? Igen. Na mindegy. Az EU, én a lánykát szeretem jobban. Az EU csak piacot akart venni. Üdv Marci, köszönjük Marci. Hát úgy tűnik, hogy az EU sokkal inkább játszik a mi fogyasztókészségünkre, sem mint a termelőkészségünkre. Ez látványos. Rájönni. Az a helyzet, hogy én kezdetben EU párti voltam, és kezdek EU ellenpárti lenni. Uh-huh. Kell ezt szépen mondani. Hát EU-szkeptikus kezdesz lenni. Ez az, amire azt szokták mondani, hogy a csatlakozásból csalatkozás lett, nem? Hát igen, körülbelül. Tehát az igazság, hogy ez a hír, ugye túlzottan sok embert nem érint, azért valljuk be. Tehát bortermeléssel az ország egy kis százaléka foglalkozik. De mégis ez egy tendencia. Tehát az látszik belőle, hogy az EU-nak valóban, mintha az lenne, mondjuk én nem mondom ezt ki, én csak így sejtetni próbálom, lehet, hogy ez az érdeke, hogy Magyarországon minden gyártás megszűnjön, minden téren, legyünk rabszolgák, és legyünk fogyasztók. Kálmán, most pontosan erről van szó. Nem, nézzük a dolgot máshonnan. Tegyük föl, hogy tényleg túltermelési válság van, tehát túl sok bor termelődik az EU-n belül. Ezt a kérdést igazságosan vagy méltányosan vagy, nem tudom, hogyan lehetne megoldani másképpen, mint a bortermelés csökkentésével? Nem, azzal nincsen baj, de vágják ki Romániába, meg Szlovákiába. Ez a sötét látásmód. Tehát, hogy ez tényleg Csurka István is mondhatta volna, de tényleg, tehát gondolkodj lokálisan, cselekedj lokálisan. De tényleg, hogyan lehet egy ilyen túltermelési válságot megoldani, ha nem akarjuk az embereket alkoholfogyasztással ösztönözni? Aha. Ez a kérdés. Ez a kérdés, igen. De mi az, hogy alkoholfogyasztásra ösztönözni? Tehát, hogy még többet igyanak, és... De mi az, hogy ösztönözni? Tehát mi vagyunk az emberek édesapja, ez azt jelenti. És szeretnénk őket megóvni attól, hogy az egészségük káros legyen, ugye? Az a helyzet, hogy a túltermelésnek... Mi az, hogy ösztönözni? Felnőtt emberek azt csinálnak az életükkel, az egészségükkel, amit akarnak, bízunk már rájuk. Nem feltétlenül, mert utána nekünk kell eltartani, meg ápolgatni. Ez kis jóléti sovinizmus, ez remek. Kirányzni a máját is, hogy májat adni neki. De akkor viszont ebben az esetben, viszont YouTube ebben az esetben, viszont én szeretném látni azokat a kampányokat, amik az extrém sportokkal kapcsolatban felvilágosítanak, mennyi baleset történik, tiltsuk a motorozást, mert azok az emberek, akik motorbalesetet szenvednek, azoknak is TB alapon kell új szerveket adni. Ugye mindig ilyen demagóg? Mondjad? De mindig ilyen demagóg vagy, szóval csak természetesen most. Amikor be van kapcsolva a mikrofon, akkor egy kicsit visszaveszek. De ahogy ki van kapcsolva a mikrofon, elereztem a hajamat. De most nem választhatatok arra a kérdésre, hogy mit lehetne csinálni ahhoz? Hát például étkezési szőlőnek lehet használni, vagy a mazsola termelést kéne inkább felturbózni. Jó, én azt nem vágom, hogy miről van szó, de mindegy, mazsola termelést felturbozni. Ott kell korlátozni a termelést, ahol túltermelés van. Az EU köteles lenne támogatni az unikumnak számító jó magyar borokat, az olasz szőlő... Mindig elugrik ez a szar. Az olasz szőlőmagból nyaklánc készíthető akkora. Csak a jó magyar az igazi, öcsi. Igen. Az EU csókolja meg a seggünket, hogy lehetne kilépni, kérdi Zotyi. Mi, ha jól tudom, nem kapunk annyi mezőgazdasági támogatást, mint például a portugálok, plusz dotálják, ha kivágjuk. Ki itt a célpont, kérdezi Lina. Hát ez az. A célpont az a tőkés, aki Nyugat-Európában ül, és számolja a Kelet-Európában megszerzett vagyonát. Na basz. Bélisz csak olyan pasi iszik, aki a szexben is a Bélízt szereti, írja Mengaroni. Azt hiszem, hogy milyen drága az a hozzá, találva milyen érzem. Drága a Bélisz, ezért egy gazdag ember. Találva érzem magam. Már létezik palackozott must. A drága jó Tesco-ban vettem egy izsáki szép gyártya. Diamant névre hallgat. De egész finom. Most mondja, hogy jó. Most mondja. Akkor még nem így volt az illető igazi must. Te várjál, te ittad a diamant névre hallgató mustot a Tesco-ból? Igen. És rossz. Lehet, hogy nem a diamantot kor, de ittam ilyen izé műmustot. Műmust? És... Az miből van? Ugye a must az úgy működik, hogy... Rohadt felszínesek vagyunk, de tényleg ez most tényleg olyan rádióműsor, mint hogyha Boros és Bocskor csinálná. Műbus, de jó pofa! Mazsola termelés! Én elmondom, ahhoz, hogy a mustot palaszkozni lehessen... Van meg neki processzor. Ahhoz, hogy a mustot palaszkozni lehessen, ahhoz le kell folytani. És be kell tehát tenni valamilyen ilyen vaszkot, amitől kezdve kálmopiri mellékize van. Ezért rossz. Aha. Aha. Fordítok szakemberhez. Aki utálja a borokat. Sziasztok, ez a verseny nagyon gusztustalan, nem fogjuk bírni, nem vagyok biztos, hogy az EU jó nekünk. Lehet, hogy ráfizetés, írja Szali. Sosem volt szőlőm. Mennyit fizet az EU, ha vállalom, hogy nem is lesz? Na ez nekem is eszembe jutott. Hol lehet ezt űrlapot kapni? Kiteszek a gangra egy cserepet, benne egy ilyen szőlőtőkével, és jelentkezem, hogy mondjuk kiirtanám. Uh-huh. Oda kell menni a parlament elé, mondjuk Brüsszelbe oda kell menni, és megmondani, hogy én most szőlőt akarok ültetni, és ha nem ültethetek, felgyújtom magam. Wow! Ez igen! Vagy megiszom 6 liter bort! Nem baj, ha nem lesz szőlő, írja Máté, mert van Audink, aki majd foglalkoztatja a gazdákat minimálbéren, adómentesen, milliárdokból. Hát igen. Nem tetszik a szőlőtermelés, el lehet menni az Audiba melózni. Mi jutott az eszedbe? Az, hogy akkor az operetet is ki kell vágni, mert a Hajmási Péter, Hajmási Pál, ugye van szó a szülőről, meg a lágykenyéről, tehát... Na jó, a magyar kultúra? Azután, a magyar kultúra, meg az operet közé, ne tegyél már egyenlőségjelet, mert az operett eltűnne, azért én egy könycseppet nem ejtenék, az biztos. De magánkézbe adná a szülészet és borászati kutatóintézeteket az Agrártárca, amelynek vezetője úgy gondolja, ezek a központok piaci alapon jobban működhetnének. Az érintett szakemberek azonban másként vélekednek, s bár azt nem kétlik, hogy szükség lenne bizonyos átalakításokra, a magánosítás gondolja, gondolatát határozottan elvetik. Mivel az Európai Unió behatárolja a minisztériumok mozgásterét, és mert a minisztériumoknak követniük kell az uniós szabályozást, a feleslegesnek ítélt háttérintézményeket meg kell szüntetni. Így kell eljárni a Földművelés ügyi és vidékfejlesztési minisztériumnál is, ahol az eljárás rend a tárca 8000 dolgozójának elbocsátásával és egy sor háttérintézmény köztük a szőlészet és borászati kutatóintézetek leépítésével, privatizálásával jár. Mindenről Gráf József agrárminiszter beszélt egy rádióinterjúban, ahol a példaként hozott szőlészeti és borászati kutatóintézetekkel kapcsolatban hangsúlyozta, esetünkben hatékonyabb a piaci alapon történő működtetés, mint az állami kézben tartás. E véleménnyel azonban ellentétes álláspontra helyezkedtek anonimitásba burkolózó intézeti szakemberek, akik azt hangoztatják, hogy privatizált formában a szőlészeti kutatás és fejlesztési feladatokat nem lehet ellátni, tekintettel arra, hogy hosszú évekig, akár évtizedekig is tartó kutatási folyamatokról van szó. Emlékeztettek rá, hogy a 80-as évek elején a szőlészeti és borászati kutatóintézeteket borkombinátokhoz csatolták, az eredmény azonban 3 év elteltével nem igazolta az elképzeléseket, szinte kézzelfogható volt a szakmai zuhanás. Na jó, ennyit a szőlőről. Én azt javaslom, hogy a következő órában is tartsatok velünk, akkor ugyanis az abortuszról lesz szó, ugyanis a kollégám, akit eddig a szőlőről hallhattatok beszélni, bár gyűlöli a bort, annak ellenére jobban ért hozzá, mint bárki, aki szereti, nyilván azért, mert nem részeg akkor, amikor születelnek. Ő egyébként az abortusznak a lelkes szakértője, gondolom, hogy végzett is már egy párat, vagy rajta végeztek már egy párat, minden esetre mindig elmondja a véleményét az abortuszról, ami nagyon-nagyon radikális és nagyon-nagyon ellentétes az én véleményemmel, aki pont ellentétesen gondolkodom, mint ő. Hogyha van véleményetek arról, hogy a drága kollégám, illetve én hogyan viselkedünk, vagy hogyan vélekedünk az abortusz kérdésében, akkor írjátok meg nekünk, hát ha nem találjátok el. A következő órában tehát abortusz, addig pedig hírek, aztán visszatérünk nagy erő. Jaj, de nagyon hülye voltam, mert nem tudtam kezelni a telefonkészüléket, képtelen voltam rá, hogy ilyen közvetlen direkt interakcióba lépjek a hallgatókkal az éter hullámain, de most már képes vagyok rá, miután megmutatta ezt nekünk a kollégám, úgyhogy abban bízom, hogy fogunk tudni beszélni Horváth Csabáról, hogy még az abortuszba belevágunk előtt, szerintem ez a belevágunk abortusz kérdéssel kapcsolatban, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó kifejezés. Igen, ez szó szerint talál, ez talál egy magzatot, ez egy magzatot ér egy ilyen találat. Szóval előtte beszélgessünk azért Horváth Csabával, aki nagy szakértője a magyar bortermelésnek, illetve, hát hogy is mondjam, annak felszámolására irányuló törekvésekkel kapcsolatban szeretném kérdezni. Horváth Csabát, aki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára, köszöntöm, jó estét! Jó estét kívánok! Jó estét! Soha nem örültem még ennyire, mint amikor az ember tud beszélni, és sikerül úrrá lenni a technikán. Arra vagyunk kíváncsiak elsősorban, hogy ez az Európai Uniónak ez a célzott támogatása a magyar borkultúra felszámolására, ez mennyire vehető komolyan, és milyen következményekkel járhat? Hát mindent megteszünk azért, hogy ez a brüsszeli javaslat, dömping, ami júniusban megjelent, ez lehetőség szerint olyan formát öltsön, hogy ez ne kárára, hasznára legyen a magyar szőlő- és borgazdaságnak. Ennek keretében a leghatározottabban tiltakoztunk a kivágási program ellen, amely igazán semmit nem old meg, hiszen a harmadik országok villámgyorsan pótolják azt a kieső ültetvényfelületet, amit esetleg nálunk kötelező lenne kivágni. Ugyanakkor tiltakozunk a must cukortartalmának a kiegészítését korlátozó intézkedés ellen, mert ez közel 30%-kal rontaná a magyar szőlőtermelők és borászok versenyt. Mert cukrozzák a bort? Nem bort, a szőlőnél lehet rossz évjáratban a cukortartalmat kiegészíteni. Ennek itt, de ez nem tekinthető egy minőségvédelmi intézkedésnek az EU részéről, vajon? Nem, ennek tipikusan az a szándék, hogy az északi bortermelő országokat lehetőség szerint hát eltántorít. De miért az EU az egy úgymond egy déli szervezet, ami az észak ellen? Nem. Az észak-dél, ahogy az Egyesült Államokban, úgy most az EU-ban is? Az észak-dél vitát azért robbantott ki, hiszen azért a déliek is kaptak egy pofont, mert tőlük a lepárlás lehetőségét kívánják megvonni. Uh-huh. Hogy ne lehessen pálinkát csinálni belőle? Igen. Voltak éppen a két borásztársadalom vitája között Brüsszel simán átavírozhatott volna a gyengécske javaslataival. Így viszont azt ért el, hogy igazán a lapföldi rénszarvas tenyésztők és a dán cetvadászok kivételével senkinek nem tetszik ez a borpiaci reformjavaslat. De most mi a baj ezzel a kivágás támogatással? Több gazdagok lesznek a majdani exporttermelők, nem? Igen. Hát én azt hiszem, hogy azért ebből vastagon meggazdagodni nem lehet, és arra gondolunk, hogy bizonyos területeken nincs alternatívája a szőlőnek. Mit csináljon helyette? Hát, Barbie babát. Ezért a kivágás ebben a formában nem megoldás. Más kérdés, hogyha valaki fel akarja adni a tevékenységet, és nem kíván többé ezzel foglalkozni, annak lehet. És akkor miben látják önök a megoldást? Mi a megoldást a szerkezet átalakítás nevű támogatási programban látjuk, amiből ez Magyarország most is 2,6 milliárd forintot realizál, és így át lehet alakítani az ültetvényeket olyan piacos, magas értékű termékelőállítás alkalmas ültetvényeké, amik versenyképesek lehetnek az ausztrál és a csilei borokkal. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a tokai aszut meg kell szüntetni, mert az nem piacképes, csak finom. A villányi... Ezt nem kell megszüntetni, ez tévedés. A tokai asz egy védett eredetű bor, tehát annak a védelmét kell erősíteni, hogy lehetőség szerint ne csak az elzásziak és az olaszok vonuljanak vissza a hamis tokai név használattól, hanem mondjuk az ausztrálok és az ukránok is. Azzal a kérdéssel végezném be ezt a beszélgetést, hogy vajon igaz-e az a híresztelés, amelyre hivatkozva az Európai Unió a magyar borok, és kifejezetten a magyar borok felszámolását támogatja, illetve a borgazdaságok megszüntetését, hogy a magyar bor, mármint ez a hivatkozás, miszerint a magyar bor, az rosszabb minőségű, mint a nyugat-európai borok. Nem, egyáltalán nem igaz, tehát más a karaktere, de ha valaki körbe veszi a fáradtságot és körbejárja Európát, azért utána büszkén ön nem, mondja, haza, ön, nem rosszabbak a boraink. Ön nem hazabeszél? Nem hazabeszélek, én nagyjából ismerem a kínálatot. Ha egy kicsit rosszabbak lennének, ha egy kicsit rosszabbak lennének a magyar borok, megmondaná? Én nem értek a borokhoz. Megmondanám. Nyilvánvaló, hogy nálunk sem csak kiváló termék van, tehát egészen biztos, hogy van még mit kisikálni a magyar termékkínálatból, de összességében átlagában nem rosszabb, mint bárhol másutt. Akkor miért fogy rosszabbul? A marketing miatt? Rosszabb hát, kevesebb a reklám, rosszabb a célzott marketing, stb.? Magyarországon közösségi marketing mint olyan nincs. Nem, én az Európai Unió piacaira gondolok. Ott meg elhagy az ismertsége, hát gyakorlatilag... Hát akkor ez marketing, ezek marketing aggályok. De hát a jóbornak nem kell céger, nem? De úgy tűnik, hogy mégis. Csak a jóbornak kell a céger, ez teljesen hibás felfogás mostanság. Ahhoz, hogy egyáltalán megismerjék egy ilyen kínálatban, mint ami most van, csak a jóbort szabad reklámozni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és további szép estét kívánunk. Köszönöm, viszont hallásra. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi volt ez a kiváló szám. Én pedig a legnagyobb lelki nyugalommal és a legnagyobb biztatás hangján tudom csak közölni veletek, hogy ez a Kaukázus zenekar volt, a Kaukázus zenekar, amely nagy erőkkel nyomul most már a harmadik lemezük, azt hiszem, amelyik megjelent, konkrétan az, amit most hallhattatok, nem sokára lesz a lemez bemutató, és a kaukázus.hu-n meg is tekinthetitek mindazokat a koncertidőpontokat szerintem, amiket akár már a jövő héten is lehet látogatni. Igen, nagyon jó kis zene. Kiváló és nagyon-nagyon rendszerkritikus, és nagyon-nagyon átideologizált szövegek, szóval kiváló. Zene helyett ez is jó, maradjunk. Mert egy zeneszkeptikus. Bár nem hallgatsz ilyen zenét soha, de mindig ott vagy, ahol készül, csak füldugóval. Igen, ezt tudjuk. Beszéljük az abortuszról, bár még sosem volt abortuszod, nem végeztél magadon abortuszt, máson se végeztél, sőt, más se végzett rajtad, de véleményed az van. Nem, na, tehát akkor egy pillanat, azért mindig szeretem, amikor a férfiak beszélnek erről a kérdésről. Miért? Mint a férfiaknak nem lenne joga hozzá egyébként. Egyetlen dolgot szeretném. Tehát akkor most Robi és Péter az abortuszról fog beszélgetni. Aha. Szerintem én nem nagyon fogok tudni szóhoz jutni, bármennyire is szeretnék majd. Mindketten a legnagyobb vehemenciával védik majd a saját álláspontjukat. Én a magzatot fogom védeni, nem a saját álláspontomat. A magyar társadalom túl van ezen a kérdésen már. Ugye 1992-ben a KDNP benyújtotta a számlát, hogy részt vett a koalícióban, és akkor fel kellett melegíteni ezt a dolgot, ami szerencsére akkor már Európa jobbik részein úgy tűnik, hogy legalábbis jogi értelemben megoldódott. Ezt különben nem tudom, miért mondjuk, hogy Európa jobbik része. Kezdem azt gondolni, hogy nincs jobbik része. Szerintem jobb helyen vagyunk. Tehát az történt, hogy egy hosszas történelmi fejlődés következtében a múlt század 50-es éveitől tartott mondjuk a 80-as évek végéig a magyar jogszabályozás is eljutott odáig, hogy nem volt bizottság, hogy nem kellett megalázni az érintetteket, hogy nem volt ilyen szándék, hanem mindenkinek a saját lelkiismerete szerint lehetett afelől dönteni,